राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 14 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सरकाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम बात है खास ये नाशमान शरीर के साथ मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये तीन बातें छोड़ते हैं तो सबके सब होते सब गए। शरीर मेरा है नहीं, कारण ये शरीर उत्पन्न और नष्ट होता है, मिलता है बिछड़ता है, ऐसा समय उत्पन्न होता है नष्ट होता है, वो चीज हमारी नहीं होती। हमारे शरीर को धारण करते हैं, किस चीजें धारण करते हैं, मिलती नहीं मिलती है बिछड़ती है तो हमारी नहीं होती, उत्पन्न होती है नष्ट होती वो हमारी नहीं होती। शरीर उत्पन्न होता है नष्ट होता है, मिलता है मिलता है, क्रिया आरंभ होती है आरंभ होता है, क्रिया और शरीर ही हमारा नहीं है। अगर ये बात हो जाए वो न माने तो सबके सब मुक्त है एकदम, सच्ची बात क्यों लिए है। देहाभिमानी नहीं देशा सर्वे प्रार्थी, देहाभिमान के दोष बैठते हैं, दोष जितने हैं सब प्रगति में है, स्वरूप है नहीं, और प्रगति साथ एक तो मानने से दो सपने में दी थे तो शरीर साथ एक हो गया, शरीर को बुखार आ गया तो मेरे को बुखार आ गया, तेरे बुखार कैसे आ गया, तू परमात्मा का अंश है, बुखार प्रकृति का है, तेरे को बुखार कैसे आया, तेरे अगर बुखार हो तो फिर हो गए ही नहीं, तो ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना अमर सूरसी तुम्हारे बुखार से गया, तुम्हारे बुखार आता ही नहीं, तो बुखार शरीर को मान लेगा मेरे बुखार आ गया, शरीर वह कमजोर मैं कमजोर हो गया, शरीर बलवान हुआ तो मैं बलवान हो गया, शरीर बालक हुआ तो मैं बालक हुआ, शरीर जवान हुआ तो मैं जवान हूँ, शरीर बूढ़ा हुआ तो मैं बूढ़ा हूँ, यही जन्म मरण कारण है। खास जन्म मरण का कारण ये कारण गुण संगोष्य सदै सदी होने जन्म सो नियो नियम कारण गुणों का संग है, सतोगुण संघ उद्भंग सिद्धता मध्य देश निराज सा अनुभव गुणापन है नहीं, सतो रास्ते में गुणा प्रगति हम बाबा गुण से प्रगति से उत्पन्न होना है, और तुम हो जो ममश हो भगवान अंश हो यह प्रगति अंश गुण सब प्रकृति अंश है, फिर तुम दस्तमाय थी गुणा प्रकृति संभव महाबोधे अविनाशी देह हुए मानते हैं। अभी हम निर्विकार विकार नहीं हुए मानते हैं। अगर देह का अभिमान न करे तो ये बंद हो तो बंद है नहीं, परंतु ये स्वीकार नहीं करता है मैं सही नहीं हूं। शरीर को स्वीकार करता है यही बना का कारण है, जन्म मरण का कारण यही है। शरीर को स्वीकार न करे तो जन्म मरण का कारण नहीं है, बिल्कुल सही चलेगा। कारण गुण संघोष सदा सदी जन्म ऊर्धि सत्यस्थ मध्य तेम ऊर्धि होती ये गुणों का छोड़ती है। स्वयं तो असंग है, गुणों का संग करने से कौन जाता है वो जाएगा, सतोगुणों पर लोग सतोगुण मान जाएगा, मरे लोग जोगुण जो बन जाएगा, नीचे लोग तमोगुण तमोगुण बन जाएगा, गुण पर हतरे उत्पन्न होना है। स्वयं है परमात्मा का अंश, साक्षात परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश जीव विनाशी अविनाशी अंश है अविनाशी है, चेतन है, प्रगति विनाशी है, जड है, हमारे संबल प्रकृति में सौरसी वो दुख है मसात, केवल प्रगति से उत्पन्न होने वाले गुणों का संग किया है। ऐसे असंग अयम पुरुष असंग, अरे असंग हो जाए ये संग न हो जन्म गुणकार नहीं है, जन्म गुणकार गुणों का संग है, गुणों का संग नहीं है तो ब्राह्मण होता ही नहीं। ऊर्ध्वगन से सत्वस्था सतोगुण में स्थित होना से ऊपर लोग जाते मैं जाते संज्ञान सा हजूर एक होने से मध्य लोगों में तमोगुण के साथ एक दो क्यों असंग पुरुष है असंग संग रही थे गुणों का संग से संग से किया है स्वयं एक करके एक मान लिया तो गुण हो गया और गुणों का सांस दुख पा रहा है केवल गुणों का। गुण प्रकृति उत्पन्न हुआ है ये प्रकृति है, ये गुण नहीं थे, गुणातीत है, अनादि तो है, निर्गुण परमात्मा निर्गुण होने से अनादि है निर्गुण है, अनंत निर्गुण परमात्मा एवं देह परमात्मा स्वरूप साक्षात। साक्षात परमात्मा स्वरूप अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा एवं भी है। शरीर से स्थोभ होते न करोते नीपते शरीर में स्थित कर्तव्य नहीं होता, करता नहीं तो आप मान लेते हैं कुछ होता नहीं। पुरुष प्रगति भोगते है, प्रगति से भोगता होता है, प्रगति संग नहीं भोगता ही नहीं। पुरुष प्रगति तो ही भोगते, प्रगति जानुमान प्रगति जानी गुणों से पुरुषा प्रगति स्थो ही भोगते प्रगति जानुमान अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा योगी है। शरीर स्थो भी बनते न करोते न लिप्यते यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते भोगता नहीं होता। कहत्वा भी भगवान नाहंते न लिप्यते बंधन अपना किया हुआ है हमें सोचेगा अपना बनाया बंधन अपने सामने हुआ है अपने छोड़ दे सोचेगा तो संतोष संघ है संग गुणों का मेरा इस पर गुण बन गया। कार्य कारण कर देते हेतु प्रति रुचे थे कार्य कारण पुरुष सो तो खाना में हेतु रुचे थे हेतु आता है पुरुष प्रति तो ही भोगते प्रतिजानुमान एकदम साफ अधिकार निहार से वर्तन थे गुना गुण से वर्तन थे नान्यंग गुणे के करता हम गुणों के सिवाय करता ही नहीं नान्यंग गुणे में करता हम ना हम कर तो भाव अंगद भाव अहंकार प्रगति में भूमिया पर्वत नलवायु खंग मनो बुद्धि अहंकार रही थी हमें बिना प्रगति संभव ये प्रगति जब दिशा देखता है गुणों सिवाय करता नहीं वह बेस परम व्यक्ति मत भाव औषधि कुछ एकदम ठीक बात है। उन्हें वैसे परम व्यक्ति तो मदभाव शोधी कर सकती उन्हें पर जानता है तो उन सारे माना भगवान की प्राप्ति हुई इतनी बात इस नाहंग दो बुद्धि के से लिखे थे अपने अपने अहंकार ये है परापरणी नहांग तो भाव बदरी अश्वि पते हे पैसे मान लो नहांदे न बजे थे कितनी विशेष बात है कितनी अलौकिक बात कितनी विचित्र बात है परम व्यक्ति मदभागम सोदी और सदी गुणों से पर देखता है तो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है असत्यम रजतम इति गुणा प्रकृति संभव स्वयं ईश्वर अनुष्ठी सब जीव मुक्त है सब ईश्वर से जीव अभिधान है सब हमें सुते सोते मुक्त है सोते मुक्ति करना नहीं मुक्ति होती नहीं मुक्ति होती नहीं मुक्ति पैदा होगी तो नष्ट हो जाएगी उन्हें वैसे परम व्यक्ति उन्हें वैसे परम व्यक्ति मन भावन शुद्धि गच्छति उन्हें वैसे परम व्यक्ति मधुभाव शोधी इस बात से सबके सब मुक्त स्वतः स्वाभाविक मुक्ति होती नहीं नान्यम गुणेभ्य कर्ता यदा दृष्टा न पश्यति यदा मुझे काल में गुणों के सिवाय अन्य कर्ता नहीं दिखता तो गुण ही गुणा वर्तन दे मदभाव शोधी कर सकती ये हूँ व्यक्ति हूँ। इसमें पुरुष पर इस देह में रहता है पुरुष से पर अन्य पुरुषम प्रशंसा संस्था वर्तमानों भी न सब पूजो भी जाए थे नहीं परमात्मा यहाँ भी जो है वह ऐसी बात बताइए नहीं परमात्मा मैं शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिपे थे न करो थे न लिपे थे न करता होता न बोता होता नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण